الباب 107 باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم اور اس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے پس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے مت کھاؤ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے غرہ کہا جاتا تھا اسے چار آدمی چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھاتے تھے جب چاشت کا وقت ہوتا اور صحابہ رضی اللہ عنہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ اٹھا کر لایا جاتا اس میں ثرید تیار کیا ہوتا تھا یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوتے تھے چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسی نشست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مجھے اللہ تعالی نے مہربان بندہ بنایا ہے مجھے متکبر اور عناد رکھنے والا نہیں بنایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اوپر والا یعنی درمیانی حصہ چھوڑ دو اس میں برکت دی جائے گی ابو داؤد نے اسے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے